Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dość znaczy dość, mówi premier Wielkiej Brytanii i po kolejnym zamachu, tym razem w Londynie, zapowiada zaostrzenie prawa. Msza w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna główne uroczystości 10. Święta Dziękczynienia, a w Łodzi po raz 20. zorganizowano Dzień Rejmonta. Tożsamość sprawców ataku w Londynie nie jest jeszcze znana, poinformowała szefowa tamtejszej policji Cressida Dick. Trzech napastników zastrzelono, gdy zaatakowali nożami ludzi na Borough Market. Wcześniej półciężarówką wjechali w ludzi na moście londyńskim. Zginęło 7 osób, a co najmniej 48 jest rannych. Teren sprawdza wciąż policja, która chce mieć pewność, że zatrzymano wszystkie osoby związane z atakiem. Naszym zadaniem jest teraz współpraca z kolegami z Narodowej Agencji Antyterrorystycznej oraz agencjami wywiadu i innymi służbami specjalnymi, by ustalić wszystkie szczegóły dotyczące osób, które dokonały zamachu i wszystkie okoliczności z nim związane. Rządowy sztab Kobra zakończy już w tym momencie naradę. Premier Theresa May zapowiedziała zaostrzenie prawa i większą kontrolę w internecie oraz obronę wartości wyznawanych przez Brytyjczyków. Czas powiedzieć dość znaczy dość. Każdy ma prawo żyć, jak normalnie chce. Nasze społeczeństwo musi funkcjonować zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Ale kiedy chodzi o obronę przed ekstremizmem i terroryzmem, pewne rzeczy muszą się zmienić. May przypomniała, że był to trzeci w tym roku atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. W marcu na moście westminsterskim, a w maju w Manchesterze. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Tysiące ludzi przed Świątynią Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Rozpoczyna się msza otwierająca główne uroczystości 10. Święta Dziękczynienia. W tym roku pod hasłem Dziękujemy za chleb. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, Dzień dobry, jak będą wyglądać uroczystości? W tej chwili, jak słyszymy, powoli rozpoczyna się ta najważniejsza część, czyli msza w Bazylice, właśnie tutaj w Świątyni Opatrzności Bożej. Msza, która zostanie odprawiona przez włoskiego kardynała Francesco Montenegro. To jest duchowny, który przewodniczy, jest, czy też prowadzi diecezję, na której terenie znajduje się słynna włoska wyspa Lampedusa. To jest, tak jak powiedziałem, ta najważniejsza część, ale po mszy tutaj na terenie przy Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie się festiwal muzyczny. Festiwal muzyczny pod tytułem Moc Dobra, w czasie którego wystąpią m.in. Darek Marejonek czy zespół Golec Orkiestra. W jego trakcie zostaną też wypuszczone balony do nieba, balony z napisem Dziękujemy. A wszystko zakończy się wieczorem o 21.37 w godzinie śmierci Jana Pawła II w 2005 roku, kiedy zostanie odmówiona modlitwa i uruchomiona taka specjalna iluminacja świątyni. A dodam, że te wszystkie uroczystości rozpoczęły się już rano, bo o godzinie 8:00 tutaj właśnie w kierunku i w stronę Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie z Placu Piłsudskiego w centrum Warszawy wyruszyła procesja z relikwiami świętego brata Alberta. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Dziś mija 25 lat od tak zwanej nocnej zmiany. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku odwołano premiera Jana Olszewskiego, po tym gdy Sejm przegłosował uchwałę zobowiązującą ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza do opublikowania nazwisk urzędników państwowych i posłów, którzy współpracowali ze służbami PRL. Wniosek o odwołanie złożył prezydent Lech Wałęsa, a Stefan Niesiołowski z ZHN mówił, że wniosek to krok ku destabilizacji państwa. Chciałbym jeszcze jedno zdanie, dziękując panu premierowi za jasną, konsekwentną postawę, za zerwanie z komunistycznym dziedzictwem, za przekreślenie tych wszystkich przeklętych komunistycznych recydyw i reliktów. Były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który był wtedy ministrem pracy, uważa, że to wydarzenie wpłynęło na całą polską politykę. Skutki widać do dziś. Tamte wydarzenia spowodowały zablokowanie postępu uwalniania się Polski od komunistycznej przeszłości na kilka lat. Po odwołaniu Jana Olszewskiego na czele rządu stanął Waldemar Pawlak. Łódź po raz 20 świętuje Dzień Rejmonta, jubileusz podwójny, bowiem w tym roku także 150. rocznica urodzin noblisty. Dzień Rejmonta organizowany jest od 1998 roku. Jego pomysłodawcą jest łódzki aktor i reżyser Marcel Schüttenhelm. Impreza, której patronuje Rejmont, rozpoczyna się w Łodzi, by następnie przenieść się do malowniczej wsi Lipce Rejmontowskie. W obu miejscach prowadzone są działania artystyczne. 20. edycji Dni Rejmonta towarzyszą m.in. okazjonalne i stałe wystawy. Zaprasza Muzeum Regionalne imienia Władysława Rejmonta, Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych czy Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Rejmontowskich. W planach jest także kiermasz połączony z warsztatami twórców ludowych. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Świętowanie właśnie się rozpoczyna na ulicy Piotrkowskiej przy pomniku Kufer Rejmonta. To był serwis Trójki. Na południowym wschodzie pogodnie, gdzie indziej jest już lub wkrótce będzie pochmurno. Lokalnie deszcz, nawet intensywny, oraz burze z gradem i silnym wiatrem. W Gdańsku i Koszalinie 18 stopni, w Szczecinie 20, w Poznaniu 22, w Olsztynie i Augustowie 23, w Bydgoszczy 24, we Wrocławiu 26, w Warszawie i Kielcach 27, w Lubinie i Krakowie 28, a w Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I co my z tym teraz zrobimy? Zobacz, emocje w Ekstraklasie do samego końca. Emocje również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W związku z tym ja nie odpuszczę, ale ty chyba też nie. Legia, Lechia, Lech, Jagiellonia jest walką o Mistrzostwo Polski. Snowman, nowa płyta Gwiazdozbiór, wspaniała trójkowa publiczność i znakomity występ. Też muszę o nich zadbać. Musimy to jakoś pozamieniać. To w takim razie tak. Retransmisja koncertu zespołu Snowman dziś po 17. Mecze Ekstraklasy w trzeciej stronie medalu na żywo od 18 do 20. Też dziś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dzień dobry Państwu, Marek Strzemecki, witam Państwa w programie. 200 lat temu we Lwowie został założony Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, biblioteka, wydawnictwo, muzeum. Instytucja bez precedensu. Powstała podczas zaborów, istniała, kiedy Polski na mapie nie było. Nie dali jej też rady agresorzy w XX wieku, Niemcy i Sowieci. Po 1945 roku Polacy stracili Lwów i zakład. Część zbiorów, głównie książek, trafiła do Wrocławia. Mniejsza część, bo na więcej Sowieci Polsce nie pozwolili. Wydawało się, że suwerenna Ukraina suwerennej Polsce odda to, co polskie. Są z tym jednak wciąż wielkie kłopoty. W audycji Historii jak z książki dyrektor Narodowego Zakładu imienia Ossolińskich we Wrocławiu Adolf Józwenko będzie o tym między innymi mówił. A co poza tym w naszym programie? Jest to powieść niezwykle dopracowana literacko, a jednocześnie jest podbudowana gigantycznymi badaniami historycznymi. Doktor Paweł Ukielski będzie rekomendował Zgliszcza, książkę Piotra Zaremby. Z racji wkładu w uzyskanie niepodległości przez Finlandię, a potem w jej obronę, uchodzi Mannerheim w Finlandii za postać pomnikową, niekwestionowanego narodowego bohatera. Profesor Michał Kopczyński opowie o marszałku fińskim i będzie szukał porównań z polskim marszałkiem Józefem Piłsudskim. Ja po staremu od rana do wieczora siedzę w szkole i rysuję z antyków. Piękność formy tych gipsów czasami do desperacji doprowadza. O studiowaniu sztuki przez brata Adama Chmielowskiego przeczyta Ryszard Łukowski. Czasty, kto z was go zna i kto lubi tańczyć tak jak ja, bo czasty, kto o tym wie, jak się to tańczy, zapytaj mnie. Bo musisz mieć ochotę i w sobie ten dryk tak, żeby każdy krok miał swój szyk. Nawet twoje serce musi bić w tak, czytu, czyta, czytu, czyta, czytu. O tak, bo jestem, kto o tym wie, jak się to tańczy, zapytaj mnie. Ochotę i w sobie ten dryk tak, żeby każdy krok miał swój szyk. Nawet twoje serce musi bić w tak, czytu, czyta, czytu, czyta, czytu. O tak, bo jestem, kto z was go zna, kto lubi tańczyć tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Dźwięki historii. 760 lat temu Bolesław Wstydliwy ogłosił akt lokacyjny Krakowa. 6 czerwca 1794 roku pod Szczekocinami połączone siły armii rosyjskiej i pruskiej pokonały wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę. W walce zginęło 200 Polaków, m.in. Bartosz Głowacki. 6 czerwca 1944 roku radio BBC informowało. D-Day has come. Siły zbrojne aliantów rozpoczęły największą operację desantową II wojny światowej – lądowanie w Normandii. Inwazja była częścią operacji Overlord, która otworzyła drugi front w Europie. 9 czerwca 1945 roku władze Związku Radzieckiego zdecydowały o utworzeniu na ziemiach polskich Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, ostatecznie ustalając tym samym obecność Armii Czerwonej w Polsce. Żołnierze powrócili za wschodnią granicę dopiero w 1993 roku. 70 lat temu sekretarz stanu USA George Marshall przedstawił plan ekonomicznej pomocy dla powojennej Europy. Polska, ze względu na stanowisko Moskwy, nie przystąpiła do tego projektu. Oczywiście Mołotow uznawał, że ten plan jest planem bardziej politycznym niż związany z odbudową gospodarczą. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, kraje takie jak Polska, czy Czechosłowacja, czy Związek Radziecki nie mogły w nim efektywnie wziąć udziału ze względu na niekompatybilność, nieprzystawalność gospodarek tych krajów do systemu gospodarczego, jaki plan Marshalla wymaga. Mówił historyk Krzysztof Michał. 50 lat temu Izrael zaatakował prewencyjnie Egipt, Syrię i Jordanię. Rozpoczęła się wojna sześciodniowa. Do 10 czerwca wojska izraelskie zajęły zachodni brzeg Jordanu, Półwysep Synaj oraz wzgórza Golan. Państwa Układu Warszawskiego z ZSRR na czele ogłosiły deklarację solidarności z państwami koalicji arabskiej i wszystkie, z wyjątkiem Rumunii, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Cały świat przeciwamy przeciwko całemu światu. Oszustwo stało się metodą polityki rządu izraelskiego i jego sojuszników w agresji przeciw krajom arabskim. Grzmiał kilkanaście dni później pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka. 6 czerwca 1973 roku na Murawie w Chorzowie Polacy odnieśli jedyne w historii zwycięstwo nad Anglikami. 2-0 w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. W składzie polskiej reprezentacji znalazł się Lesław Ćmikiewicz. Nie wiem, czy tam było 100 tysięcy, czy 120 tysięcy. Nie można było szpilki włożyć, ale kiedy stadion zaśpiewał Mazurka, to się człowiek unosił, to jakby miał skrzydła. Wspominał Ćmikiewicz 5 lat temu. 4 czerwca 1989 roku w Polsce przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Zakończyła się ona zwycięstwem Solidarności. O zaskoczeniu, jakim dla koalicji rządowej był wynik wyborów, świadczy komentarz ostatniego rzecznika prasowego KCPZPR Jana Bisztygi. Koalicja zdecydowała się na demokratyczne w porównaniu z wszystkimi poprzednimi wybory. Podejmując tę decyzję, mieliśmy świadomość ryzyka, jakie niesie demokracja, i to ryzyko zostało wkalkulowane w niekorzystny dla nas wynik wyborów. Nie zamierzam obecnie dokonywać głębszej interpretacji tych wyników. Na to przyjdzie czas. Tego samego dnia na placu Tiananmen w Pekinie chińska armia użyła czołgów i wozów pancernych do krwawej pacyfikacji studentów, którzy od połowy kwietnia domagali się demokratyzacji systemu politycznego oraz walki z korupcją. Z oddali widziałam długi szereg chińskich żołnierzy ze sprzętem bojowym, karabinami, wycelowanymi w moją stronę. Cały czas słychać było przelatujące helikoptery, którymi, jak rozumiem, zabierano z placu ciała zabitych, a także to, co tam pozostało. Wówczas słyszeliśmy pogłoski o tym, że ofiary śmiertelne kremowano bez ustalania tożsamości. Cały plac był odcięty od świata. Wspominała 8 lat temu w reportażu Tomasza Sajewicza Melinda Liu z pekińskiej redakcji Newsweeka. 5 czerwca 1989 roku staliśmy od rana przed komisjami wyborczymi i przecieraliśmy oczy ze zdumienia, patrząc na wyniki pierwszych wyborów, w których wzięła udział opozycja. Solidarność zmiażdżyła partyjną większość. Żałowaliśmy, że to tylko kontraktowe wybory. Zwycięstwo mogłoby być pełniejsze. Magda Karczewska w zaprezentowanym kalendarium przypomniała, że tego samego dnia, co polskie wybory, tysiące młodych Chińczyków zapragnęło demokracji i zostali rozjechani przez czołgi. Historie jak z książki. Tydzień temu anonsowaliśmy nowy numer kwartalnika Karta poświęcony 200. rocznicy powstania Zakładu Ossolińskich w Lwowie. A dziś w studio jego dyrektor pan Adolf Józwenko. Serdecznie pana witam. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Powinniśmy w Wrocławiu właściwie rozmawiać, ale pan jest na obchodach warszawskich 200-lecia Zakładu Ossolińskich. 1817 rok, panie dyrektorze, no musimy do tamtego czasu cofnąć na chwileczkę. No, bardzo chętnie. Niewiele jest instytucji kultury w Polsce, które mają ciągłą historię przez 200 lat. Ossolińskiemu udało się coś niebywałego. On u schyłku XVIII wieku, jako uformowany przez oświecenie, włączony był w działania nurtu patriotycznego. Celem tego nurtu było zmienienie Polski, było uratowanie jej od zagłady. Niestety nie udało się. Trzeci rozbiór przekreślił te nadzieje. Wtedy trzeba było się zastanawiać, co z tą Polską począć, jak jej już nie ma. Czy pogodzić się z tym, że nie ma jej? No nie. Z tym się pogodzić nie można. Czym ją zastąpić? Zastąpić ją można było tylko pamięcią o jej historii. Zastąpić ją można było kulturą, literaturą, sztuką narodową, polską. I Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu udało się rzucić narodowi takie koło ratunkowe i pomóc w utrzymaniu pamięci o Polsce, w formowaniu pokolenia, które nie straci polskości i które w momencie, kiedy nadarzy się szansa, wykorzysta ją i przystąpi do walki o niepodległość. Powiedzmy, co konkretnie zrobił? Po pierwsze, tak zwanym ustanowieniem familijnym biblioteki powołał do życia bibliotekę. Nie zadowolił się tylko nią. Zawarł porozumienie z księciem Henrykiem Lubomirskim i przekonał go do przystąpienia do tychże działań swoimi kolekcjami sztuki i z zaciągnięciem zobowiązania, że powoła w strukturach Ossolineum Muzeum Książąt Lubomirskich. Przy tej instytucji zamierzył, że powstanie wydawnictwo. Wreszcie powołał do życia zeszyty naukowe, czasopismo ossolińskie. Jednym słowem, instytucję, która borykając się z ogromnymi kłopotami, bo była mocno związana z historią Polski, wręcz wtopiona w historię Polski. I nie sposób mówić o Ossolineum bez tych codziennych kontaktów z tą trudną historią. Jak to było możliwe? To były zabory jednak. No tak, ale Ossolińskiemu udało się zaskarbić sobie przyjaźń cesarza Franciszka I. Mieszkał w Wiedniu, był blisko niego. Mieszkał w Wiedniu i tam dość poważnie zasłużył się, bardzo skutecznie chronił zbiory tamtejszej biblioteki przed rabunkiem przez Napoleona. Został w 809 roku mianowany prefektem nadwornej biblioteki cesarskiej w Wiedniu. To była bardzo zaszczytna funkcja. I cesarz zdawał sobie sprawę, że panuje w monarchii wielonarodowej i zdecydował się na wyrażenie zgody na powołanie Narodowej Instytucji Polskiej w Galicji, która była krajem wchodzącym w skład monarchii. Tym miastem rzeczywiście europejskim z dużym rozmachem w drugiej połowie XIX wieku stał się Lwów. W Lwowie, wielki, wspaniały zakład. Czy on oddziaływał tylko na to miejsce, czy miał większe znaczenie dla tej podzielonej Polski? Odgrywał ogromną rolę w Galicji, ale do tego się nie ograniczył. W momencie, kiedy udało się powołać instytucję narodową, to nie można już było ograniczyć. Oczy wszystkich Polaków z wszystkich zaborów, a także emigracji, zwracały się ku Ossolineum. Ossolineum na samym początku znalazło się w ogromnie trudnej sytuacji. Już drugi dyrektor, Konstanty Słotwiński, po wybuchu, po klęsce powstania listopadowego, postanowił pomóc toczącym dyskusję między sobą Polakom, jak wybić się na niepodległość. Wydał kilka tytułów książek, między innymi i Kościuszki. I pytaniem zasadniczym tej dyskusji było, co robić dalej. Ochrona rosyjska, carska padła na trop, powiadomiła Habsburgów. Słotwiński został aresztowany. W 1934 roku został skazany na 7 lat twierdzy Kufstein. Ossolineum praktycznie zawieszone do Wiosny Ludów. Do końca lat 40. ono borykało się z ogromnymi kłopotami. Słotwiński notabene zginął tragicznie. W 1946 roku. po wypuszczeniu go już z twierdzy w Kufsztajnie został zamordowany podczas rebelii galicyjskiej przez chłopów. Sam był ogromnym zwolennikiem uwłaszczenia chłopów. Paradoks dziejów. Potem wybucha powstanie styczniowe, znowu Ossolińczycy biorą w tym powstaniu udział. Nie da się w XIX wieku nie przekraczać granic kordonów oddzielających Polaków mieszkających pod zaborem rosyjskim, pruskim i austriackim. Oni przechodzą, udzielają sobie pomocy, tą walkę prowadzą. A w drugiej połowie XIX wieku wszyscy Polacy rozsiani po całym świecie właśnie ze Lwowa, właśnie z Ossolineum dostawali duchową strawę. To były książki, to były badania historyczne takich wybitnych uczonych jak Bielowski August, autor Monumenta Polonia Historyka. Szajnocha współpracował z Ossolineum. Stanisław Belza 30 lat pracował w Ossolineum. Był autorem znanego wierszyka z katechizmu polskiego Kto ty jesteś, Polak mały. To potem w latach 70. Ossolineum dostało zgodę na wydawanie podręczników szkolnych. To ogromna praca tych ludzi w XIX wieku. Zaraz po przerwie wrócimy do Ossolineum i będziemy mówić o czasach bardziej nam bliższych. Gościem Historii jak z książki jest dzisiaj dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu, Adolf Józwenko. Bardzo serdecznie jeszcze raz pana witam. I jesteśmy w XX wieku. Ossolineum w wolnej Polsce. Jaką pełni rolę? Bardzo trudny czas. Proszę zwrócić uwagę, że stulecie przypadło na rok 1917. Tuż przed wybuchem Polski. Kończy się wojna, wybucha rewolucja sowiecka, bolszewicka, ale pojawia się nadzieja na odzyskanie niepodległości. Mocarstwa zaborcze ponoszą klęskę w tej wojnie. Wszystkie. Pomimo, że walczyły między sobą. Na froncie wschodnim rozsadziła Rosję rewolucja, a na froncie zachodnim Niemcy przegrały z Francją, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Pojawiła się wymarzona sytuacja. I w 18 roku, 11 listopada, kiedy wojna się skończyła, Polacy przystąpili do odbudowy własnego państwa. Ale nakładają się na to wojny. I to właśnie na wschodzie. Proszę zwrócić uwagę. Wojna polsko-ukraińska we Lwowie, prawda, o Lwów, już w roku 18. Ba, bolszewicy, rok 19, w 20 najazd bolszewików na Warszawę, odparty w zasadzie cudem. To było coś niebywałego absolutnie. Nie ma granic, walka o granice. Powstaje niepodległa Polska, której udaje się przetrwać 20 lat. Zaledwie. Zaledwie. To mniej więcej tyle, ile w końcu XVIII wieku upłynęło między pierwszym a trzecim rozbiorem. I w 1939 kataklizm. Dwaj potężni sąsiedzi najeżdżają z dwóch stron, zawierając wcześniej układ, dzielą się ziemiami polskimi. Ale i też zbiorami Ossolineum. No, zbiory zostają we Lwowie, prawda? I one w tym czasie wzbogacone, przywożonymi we wrześniu 1939 roku przez Polaków, którzy chcieli uratować swoje kolekcje, swoje księgozbiory i przenosili je do Lwowa. Niestety, pierwsza okupacja sowiecka. Potem okupacja niemiecka, druga okupacja sowiecka. To się wszystko grozi to, że Ossolineum się nie podniesie z tego. Kończy się wojna, mocarstwa zachodnie dyskutują, co z tą Polską zrobić. Dyskutują ze Stalinem. Pod jego naciskiem przesuwa się ją z zachodu na wschód. W nowych granicach Polski nie było już miejsca dla Lwowa i Wilna. Znalazło się miejsce dla Wrocławia i Szczecina. Wielu Lwowian pojechało w kierunku Wrocławia. No, można by powiedzieć, zabrali Ossolineum ze sobą. No i tu we Wrocławiu Ossolineum też okazało się bardzo potrzebne. Odegrało kluczową rolę w tworzeniu polskiej humanistyki w tym mieście. Ale tu musimy przystanąć, bo ktoś niezorientowany pomyśli sobie, że no, zakład ossoliński ze Lwowa naprawdę został przetransportowany do Wrocławia. Tak się nie stało. To niewielka jedynie część. Część. Zaczęła się walka, która trwa do dzisiaj z Ukraińcami. To jest w cudzysłowie może pewnie walka o nasze zbiory, które tam są, wciąż zostały. Ale wróćmy tuż po wojnie. Polscy komuniści niespecjalnie dbali o dziedzictwo narodowe. Niespecjalnie im na tym zależało, ale i w tej wydaniu karty jest list Bieruta do wicepremiera sowieckiej Ukrainy, gdzie pisze, że chciałby, żeby ossolińskie zbiory wróciły, ponieważ chce w ten sposób przekupić polską inteligencję. Bierut chciał, żeby komunistów pokochali inteligenci polscy, choćby ten jeden gest miał temu służyć. Ukraińcy się nie zgadzają. No mówiąc o komunistach, warto jeszcze wspomnieć o Borejszy, który zachował się wobec Ossolineum bardzo przyzwoicie, zarówno podczas pierwszej okupacji sowieckiej, bo był nawet dyrektorem Ossolineum przez jakiś czas, a potem stał się gorącym rzecznikiem przewiezienia przynajmniej części zbiorów ze Lwowa. Sami Ukraińcy wyselekcjonowali część, która ostatecznie dotarła do Wrocławia. O około 1/3 księgozbiór. Największe straty ponieśliśmy, jeśli chodzi o obiekty sztuki. Tam zostały obiekty muzealne z Muzeum Książąt Lubomirskich, z kolekcji Pawlikowskich, z Medyki, znakomite rysunki, grafiki. To wszystko zostało we Lwowie. We Wrocławiu dzisiaj to, co mamy, to już nie przypomina tego, co było w roku 1946 i 1947. Jednak jeśli chodzi o księgozbiór, to myśmy uzupełnili zakupami antykwarycznymi. Kilkakrotnie po stronie polskiej pojawiały się jakieś takie nadzieje, że może coś uda się ze Lwowa przywieźć, ale to się okazało niemożliwe. Niemal cała prasa polska została we Lwowie. Ogromna część rękopisów została we Lwowie. Ba, duża bardzo część starych druków. I dlatego też, kiedy się pojawiłem w Ossolineum, kiedy przyszło mi kierować tą placówką, zdawałem sobie sprawę, że trzeba doprowadzić w pierwszym momencie do zmiany statusu prawnego. Co się udało? Po wojnie nie mieliśmy podmiotowości prawnej. Byliśmy jedną z 5 bibliotek Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo zostało przekształcone w państwowe przedsiębiorstwo i funkcjonowało też w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Udało się ustawą w 1995 roku przywrócić tą podmiotowość, udało się powołać do życia Muzeum Książąt Lubomirskich. Udało się wreszcie po wielkich trudach, bo tutaj Akademia dość długo była przeciwna przekazaniu nam wydawnictwa, udało się dzięki znowu parlamentowi. Panie dyrektorze, czemu nie udaje nam się w związku z tym teraz rozmowa z Ukraińcami? Zależy o co walczymy. Lata 90. to były lata ostrego sporu, niemal awantur. Kiedy zobaczyłem, że na tym cierpią zbiory, zaproponowałem kopiowanie zbiorów pozostających we Lwowie. I Ukraińcy się na to zgodzili. Ba, kiedy potem prowadziłem rozmowy i zorientowałem się, że po stronie ukraińskiej brakuje pieniędzy na remont Pałacu Boworowskich, gdzie się mieściły obiekty sztuki ossolińskie, zapytałem, czy dyrektor Biblioteki Stefanyka nie przyjąłby pomocy ze strony polskiej. On na to odpowiedział, no przyjmę, ale co pan za to chce. Ja mówię niewiele. Prosiłbym, żeby nazwał pan jedną z sal wyremontowanych pałacu salą Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, żeby zgodził się pan przyjąć w Lwowie pełnomocnika Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i dał mu biuro, udało się. I żeby w Lwowie odbywały się ossolińskie spotkania, na które zapraszani będą goście z Polski i z całego świata, intelektualiści, politycy, artyści. I będziemy dyskutowali o tym, co interesuje i Polaków, i Ukraińców. I on się na to też zgodził. Mamy za sobą 70 takich spotkań. Co by dyrektor Ossolińskich chciał, żeby wróciło stamtąd do Polski? Czy wie pan, ja mam inne marzenie. Żyjemy w wieku internetu, niech one tam będą dostępne, niech się określają jako polskie i niech służą dalej narodowej kulturze i zbliżeniu polsko-ukraińskiemu. A w Lwowie będą zawsze świadectwem to, że było tu polskie miasto. Oby tak było, o czym mówił Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu. Zakład Ossoliński ma właśnie 200 lat. Ośrodek Karta wydał specjalny numer o Ossolińskich, nazywając to skarbem narodowym. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Nie lubi, aby mógł łaskać. Historia jak z książki. Karl Gustav Mannerheim był marszałkiem Finlandii. Co łączyło go z marszałkiem Piłsudskim, opowie teraz profesor Michał Kopczyński. Dokładnie 150 lat temu, 4 czerwca 1867 roku, urodził się Karl Gustav Emil Mannerheim, marszałek Finlandii, wódz naczelny w czasie wojny o niepodległość w 1918 roku oraz w wojnach ZSRR w latach 1939-40 i 1941-44. Z racji wkładu w uzyskanie niepodległości przez Finlandię, a potem w jej obronę, przed zakusami sowieckiego imperializmu, uchodzi Mannerheim w Finlandii za postać pomnikową, niekwestionowanego narodowego bohatera. Z perspektywy polskiej Mannerheim porównany być może jedynie z Piłsudskim, który również urodził się w tym samym 1867 roku. Podobnie jak Mannerheim w Finlandii, taki Piłsudski w Polsce odegrał kluczową rolę w wybiciu się na niepodległość. Bez legionów i polskiej organizacji wojskowej, tak jak i bez zorganizowanej i dowodzonej przez Mannerheima Białej Gwardii, losy Polski i Finlandii potoczyć się mogły zupełnie innym torem. Zwycięstwo dowodzonych przez Piłsudskiego wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku nasuwa porównanie z udaną obroną niepodległości przez wojska fińskie w czasie wojny zimowej 1939-1940. Mimo ogromnej dysproporcji sił i politycznego osamotnienia, Finowie na tyle mocno dali się we znaki Armii Czerwonej, że Stalin zrezygnował, przynajmniej na jakiś czas, z realizacji postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow na północy Europy. Piłsudskiego i Mannerheima łączy również kult, jakim otoczono ich po śmierci. W każdym fińskim mieście jest ulica, plac lub przynajmniej park imienia Mannerheima. W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu Piłsudski stał się patronem licznych ulic i placów, choć w okresie PRL-u postać marszałka intensywnie starano się zohydzić. Na próżno, bo społeczna pamięć o Piłsudskim trwała. W wielu polskich domach przez cały okres PRL-u przechowywano zdjęcie, portret, pocztówkę albo inny patriotyczny gadżet z wizerunkiem starszego pana z wąsami w marszałkowskim mundurze. Przechowywali te pamiątki nie tylko ludzie z rozrzewnieniem wspominający międzywojnie, ale także ci, którym z nową władzą było po drodze. Choć rzecz jasna nie wszyscy. Podobnie w Finlandii kult Mannerheima był czymś więcej niż oficjalnym mitem wspieranym przez władzę. Jak wspomina wychowany w powojennej Finlandii szwedzki pisarz Herman Lindqvist, w domach jego szkolnych kolegów wisiały na ścianach zdjęcia Mannerheima, co roku w dniu urodzin lub śmierci marszałka ubrani odświętnie dorośli zbierali się w salonie na prywatne ceremonie ku czci Mannerheima. Dzieci, jeśli nie umiały się zachować, bezlitośnie strofowano. Obaj bohaterowie, jak to bohaterowie, nie byli bez skazy. Piłsudskiemu słusznie zarzucano niechęć do parlamentarnej demokracji, a w dziedzinie wojskowości brak zrozumienia dla pracy sztabów oraz zaniedbanie modernizacji armii. Ani jednego, ani drugiego nie udało się nadrobić w ciągu kilku lat dzielących śmierć marszałka w 1935 roku od wybuchu II wojny światowej. Cieniem na postaci Mannerheima położyły się wydarzenia z okresu wojny o niepodległość, która w Finlandii miała charakter wojny domowej. Obie strony, zarówno współpracujący z Rosją radykalni socjaliści, jak i dowodzeni przez Mannerheima biali, nie stronili od terroru. Już po zakończeniu wojny rebeliantów osadzano w specjalnych obozach, gdzie mieli oczekiwać na rozstrzygnięcie ich spraw przez sądy. A działo się to w okresie epidemii grypy hiszpanki, więc osadzeni marli jak muchy. I choć Mannerheim po zakończeniu działań wojennych nie pełnił żadnej oficjalnej funkcji, to wydarzenie to powiązane zostało z jego nazwiskiem. Wszystkie te analogie odnoszą się do okresu po 1918 roku. Wcześniej Piłsudski i Mannerheim byli postaciami o skrajnie odmiennych ideowych wyborach. Piłsudski był zawodowym rewolucjonistą, nie cofającym się przed stosowaniem terroru indywidualnego, by tylko zachwiać carską Rosję. W tym samym czasie Mannerheim pokonywał kolejne szczeble kariery w carskiej armii, pozostając lojalnym wobec imperium aż po jego upadek. Nie przeszkadzało mu to wprawdzie zawiązać bliskich relacji z przedstawicielami polskiej arystokracji i z sympatią słuchać opowieści o polskim wobec Rosji oporze. Tym, co w końcu zbliżyło losy polskiego rewolucjonisty i służącego w armii rosyjskiej Fina, był narastający od schyłku XIX stulecia wielkorosyjski szowinizm, owocujący działaniami zmierzającymi do wynarodowienia Polaków i przekreślenia dotychczasowej liberalnej polityki względem Finlandii. Nasz kraj maleńki i malutki, a Moskwa wielka i tuż na karku. Co nam każą, czy przyjemnie, czy nie, wykonujemy z akuratnością, tłumaczyli polskim powstańcom Finowie, służący w tłumiących powstanie listopadowe w wojskach rosyjskich. Ale nadmierna bliskość Moskwy w końcu nie dała się znieść. Dzieje się historia. Parę dni po wybuchu strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku Służba Bezpieczeństwa podjęła próbę zatrzymania Kornela Morawieckiego. Nie mogła go jednak znaleźć ani w miejscu pracy, ani w miejscu zamieszkania. I nic dziwnego, bo w tym czasie redaktor naczelny Biuletynu Dolnośląskiego zajmował się powielaniem specjalnego wydania tego pisma. Miało ono rekordowy nakład, a zawierało listę postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz wezwanie do przyłączenia się do protestu, który rozpoczął się na Wybrzeżu. Rozkolportowaniem pisma zajęły się w dużej mierze dzieci. Na przystankach komunikacji miejskiej, w autobusach i tramwajach, w bramach i na klatkach schodowych egzemplarze specjalnego wydania biuletynu rozkładał także 12-letni syn Morawieckiego, Mateusz. Dzisiaj wicepremier w rządzie Beaty Szydło. To fragment artykułu pod tytułem Życiorys bez kompromisów Artura Adamskiego, pomieszczony w najnowszym numerze biuletynu IPN, poświęconego w dużej mierze Solidarności Walczącej. Powstała 35 lat temu, miała zdecydowanie antykomunistyczny charakter, a Kornel Morawiecki był niekwestionowanym liderem tego ruchu. Oprócz obszernego artykułu o Morawieckim, w biuletynie znajdą Państwo m.in. bardzo ciekawy artykuł o obozie w Guzen. Z inicjatywy Ministerstwa Kultury odbyły się poważne rozmowy polsko-austriackie, których celem jest przywrócenie pamięci o niemal zapomnianym Guzen, w którym zginęło tysiące polskich inteligentów. Muzeum Historii Polski przygotowało film i wystawy na temat tego obozu. Jedną z nich można teraz oglądać w Wiedniu. W biuletynie IPN także artykuły o byłym prezydencie Niemiec Joachimie Gauku i nowym muzeum na Mokotowie, upamiętniającym ofiary terroru stalinowskiego. W czerwcowym numerze redakcja zapowiada m.in. artykuł, czy Armia Krajowa była antysemicka. Czekamy na czerwcowe kolejne wydanie. Też przeczytajcie. Ta książka jest powieścią, ale opartą na faktach i jest przede wszystkim świetnie napisana. O najnowszej pozycji Piotra Zaremby opowie teraz wiceszef Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Pierwszy raz w programie Historia jak z książki. Chciałbym serdecznie polecić książkę Piotra Zaremby pod tytułem Zgliszcza. Jest to jedna z nielicznych udanych prób połączenia wielkiej historii z fikcyjną fabułą, z opowieścią, która właściwie mówi bardzo wiele o czasach stalinowskiej Polski i łączy gigantyczną wiedzę historyczną. Są tam faktyczne postaci, wydarzenia, łącznie z ich słowami. Każda postać ma swój własny rys, swój własny język, a zatem jest to powieść niezwykle dopracowana literacko, a jednocześnie jest podbudowana gigantycznymi badaniami historycznymi i to połączenie tworzy niezwykłą panoramę Polski tuż powojennej, a jeszcze dodatkowym elementem, o którym należy tutaj wspomnieć, jest fakt, że przypomina historię nieco zapomnianą, ponieważ wiemy już wiele o żołnierzach wyklętych, o podziemiu antykomunistycznym, ale bardzo mocno zapomniane w świadomości Polaków jest los PSL-u premiera Mikołajczyka. To był innego rodzaju opór, próba politycznej walki z komunistami, próba podjęcia tej gry o wolną Polskę w roku 45-46, która była skazana, jak dzisiaj wiemy, na niepowodzenie, ale w nią zaangażowały się dziesiątki tysięcy ludzi. PSL wtedy nie był partią czysto ludową, był partią ogólnego sprzeciwu. Tam znajdowali swoje miejsce bardzo różni ludzie i to wszystko jest w jednej obszernej, ale jednej powieści, która tę całą panoramę maluje nam w sposób niezwykle plastyczny, mięsistym, bardzo dobrym językiem, ze świetnymi dialogami, a zatem wydaje mi się, że jest to pozycja warta przeczytania zarówno dla miłośników takich szerszych spojrzeń na rzeczywistość, ale również historyków, ponieważ pokazuje im, w jaki sposób o historii można mówić ciekawie i z pasją. Zachęcam do przeczytania, ponieważ naprawdę daje bardzo wiele wrażeń. A zachęcał dr Paweł Kielski, aby przeczytać książkę Piotra Zaremby Zgliszcza. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do chętnie w pałac kryształowy, cztery kąty zamieniamy, nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gramy. Zamiast roślin rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, że wytrzymać z nami trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nas trochę nudno, czarodzieje, czyli chłopcy. Orfeusze. Był autorem wielu znakomitych budowli, w tym dwóch kościołów w Białymstoku i znanego kościoła przy placu Narutowicza w Warszawie. Jak było trzeba, odrywał się od deski kreślarskiej, by walczyć w obronie Polski, na przykład w 20 roku przeciwko bolszewikom. W Koryfeuszach o Oskarze Sosnowskim opowie teraz Małgorzata Nieciecka-Marca. Projektował kościoły, wille i budynki przedwojennych instytucji w całej Polsce. Oskar Sosnowski, bo o nim mowa, umiejętności i warsztat architekta łączył z odważnymi projektami utopijnych budowli, a techniczną wiedzę z wrażliwością humanisty, mówi Katarzyna Kucharska-Hornung, historyk sztuki. Był bardzo aktywnym architektem. Brał udział w konkursach na Świątynię Opatrzności, na Oś Saską. Ci, którzy go pamiętają, wspominają go jako niesamowitego organizatora i człowieka, który potrafił skupiać wokół siebie ludzi. No i rzeczywiście pracować dzień i noc. W 1924 roku Oskar Sosnowski zaprojektował miasto-ogród na warszawskim Czerniakowie. Była to nowatorska koncepcja budowy willi i domów mieszkalnych wśród parków, stawów i ścieżek dla pieszych. Po odzyskaniu niepodległości zainicjował powstanie Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w 1923 roku założył Zakład Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej. Razem ze studentami wyjeżdżał na takie obozy inwentaryzacyjne, fotografował, opisywał, obmierzał najważniejsze zabytki architektury monumentalnej, ale także architektury ludowej. Jego zasługą jest na przykład zinwentaryzowanie drewnianej architektury żydowskiej. Ale to nie koniec sukcesów i działań, którymi z powodzeniem zajmował się Sosnowski. Taką drugą odnogą jego twórczości były wycinanki, które przedstawiały różne rośliny. Szczaw, klon, jesion. Te wycinanki i pastele, rysunki węglem można oglądać w Kazimierzu Dolnym, kamienicy Białej. Tamtym dorobkiem opiekuje się rodzina. Drugim takim marginesem była amatorska gra na wiolonczeli. I niektóre z tych jego fantazji architektonicznych są muzyczne. Oskar Sosnowski to także człowiek dwóch natur, racjonalny architekt i człowiek z nieprzeciętną fantazją. To on jest autorem utopijnego projektu umieszczenia w Tatrach wielkiej grającej harfy. Ta harfa gór jest ostrożnie lokalizowana gdzieś w okolicach Kościelca. Trudno jednak dokładnie ocenić, gdzie by to miało być. W założeniu Oskara to miałaby być taka pionowa, monumentalna konstrukcja dźwiękowa, złożona z takich kryształowo ciętych kolumn, pomiędzy którymi on zostawił szczeliny. W te szczeliny miał wpadać wiatr i jakby dobywać dźwięki, te akordy. Zewnętrzne kolumny miałyby być jednocześnie klatkami schodowymi, które umożliwiają wejście na taras widokowy. We wrześniu 1939 roku, po decyzji o obronie Warszawy, Oskar Sosnowski opuścił własne mieszkanie i przeniósł się na Politechnikę Warszawską. Chciał żyć bliżej zbiorów, by je chronić w razie zagrożenia. Zginął na posterunku 24 września 1939 roku. W książce 356 dni z bratem Albertem, będącej swoistym zbiorem cytatów na kolejne dni roku, pod datą 3 czerwca czytamy, jak przez całe niemal życie Chmielowski tworzył swój największy obraz i najcenniejszy Ecce Homo. A listy i inne pisma świętego brata Alberta czyta w naszej audycji Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. I za chwilę go usłyszymy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Magdzie Karszewskiej i Renacie Szewczak za pomoc w powstawaniu audycji. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Marek Strzemecki. München, dnia 30 stycznia 1870 roku. Szanowny panie, mam na sercu, żem dotąd nie mógł załatwić interesu pana, ale nie moja w tym wina. Chodziłem po sklepach przez te dni parę bez skutku. Zapewnia mnie fabrykant wyrobów gipsowych, że nie dostanę zmniejszonego odlewu portretu Homera. O brązowym ani myśleć. Wszystkie figurynki, które widziałem, są tegoczesne. Może by się jednak dało wyszukać coś lepszego, gdybym wiedział, w jakim rodzaju życzy pan je mieć. Ja po staremu od rana do wieczora siedzę w szkole i rysuję z antyków. Parę godzin z natury. Inaczej robić nie można i nie sposób. Chcąc do czegokolwiek dojść, piękność formy tych gipsów czasami do desperacji doprowadza. Kontur głowy robi się 3 albo najmniej 2 dni. Figury po tygodniu albo i 2. Czasami już niby koniec. Przyjdzie profesor, przesunie jedną linię